www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه وجميع الأوقات. أما بعد، أنا يسألني من هذا الكفر سمعت معنا بعد قلبتنا مسألة تفريق الله دیکھیے امام صاحب نے نماز میں ایک تو سورۃ السجدہ پڑھی پہلی رکعت میں ہوئی اچھی آواز سے ماشاء اللہ فاسٹ، کیونکہ کوئی انسٹالمنٹ کرے تو بہت دیر لگتی ہے. مجھے صحیح صاحب نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر کی نماز کی قرات اس سے زیادہ ہوتی تھی، جمعہ کو ذرا کم ہوتی تھی اور دنوں میں زیادہ ہوتی تھی. سب نے لکھا ہے، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہماری مسجد میں امام صاحب کو جو ہونی ہے تو وہ ذرا پتہ نہیں جو بھی ہو، انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی تم ایک کام کرو کہ آدھا آدھا کرو، ایک جمعہ کو سورہ سجدہ اور ایک جمعہ کو سورہ الدہ آدھی آدھی چھوڑا. وہاں اور سورت حضور علیہ الصلاۃ والسلام جمعہ کے دن ان دو سورتوں کو پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں سورت السجدہ اور دوسری رکعت میں سورت الدہ. سورت السجدہ 21ویں پارے میں، سورت الدہ یہ جو ہے 28ویں پارے میں، 29ویں پارے میں. ارے قاد الانسان ہی من الدہ، میں نے پہلے بتایا تھا کہ قرآن کریم کی سور کی جو ابتدا ہے یہ حل عطا سے ایک ہی جگہ حل عطا سے ہے، جیسے عطا امر اللہ ایک جگہ ہے وغیرہ ثابت. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان دو سورتوں کو جمعہ کی صبح کو پڑھتے تھے، اور ایک روایت کے اندر یہ ہے تبرانی میں غالباً بخانہ یدیم علیہا، حضور علیہ السلام اس پر مداومت فرماتے تھے. لیکن ہمارے فقہا نے کبھی کبھار چھوڑے تاکہ کوئی اس کو لازم نہ سمجھے، لیکن ہمارے یہاں یہ ہو گیا کبھی کبھار پڑھتے ہیں، اکثر چھوڑتے ہیں. اکثر پڑھنا ہے، کبھی کبھار چھوڑنا ہے، اور وہ بھی اب ہمارے علاقے میں ضرورت نہیں، اس لیے کہ لوگ اتنے مسائل سے تو واقف ہے، کبھی ان دو سورتوں کو پڑھنا کوئی واجبات میں سے نہیں ہے. تو اس لیے اگر اس پر مداومت بھی کی جائے تو اس میں اشکال نہیں ہے، لیکن کبھی ہنگامی حالت میں اگر جلدی ہے یا کچھ ہنگامی حالت آ گئی تو اور صورتیں بھی بڑھ سکتے ہیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مواظبت فرماتے تھے، حتیٰ کہ یہ روایت اتنی صحیح ہے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. وہ بخاری میں جمعہ کے دن یہ قرات منقول نہیں ہے نماز کی، اس لیے وہ امام بخاری کی شرط کے مطابق نہیں ہے، لیکن یہ امام بخاری کی شرط کے مطابق ہے. اس لیے بخاری شریف کے اندر ما یقرأ فی صلاۃ الفجر کا عنوان ہے، صلاۃ الجمعہ کا نہیں ہے. وہ روایت مسلم وغیرہ میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جمعہ کی نماز میں تین طرح کی قراتیں منقول ہے، ایک وہی جو سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقین، اور نمبر دو سب اسمہ اور اللہ تعالیٰ کا. اور مسلم کی ایک روایت بھی ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الجمعہ پڑھی، دوسری رکعت میں اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ. اسے تینوں پلے افضل کیا ہے شافیہ یہ کہتے وغیرہ. اسی طرح عید کی نماز میں حضور علیہ صلاۃ والسلام سے جو قرات منقول ہے، ایک تو سب اسمہ اور اللہ تعالیٰ کا، دوسری قرات جو ذرا جید حافظ کا کام ہے، ایک طرف سات و انشا قاف و القرآن المجید اور ایک طرف سات و انشا القمر، وہ یہ سنت اب پڑھتے ہفتے بھی کیوں نہیں ان شاء اللہ اس سال پڑھنا، اور پھر مجھے یاد کرنا، لیکن نماز میں نہیں یاد کرنا. ہاں اس کو پڑھنا یہاں آپ کے لیے تو کیا مشکل ہے، چھٹی ہوتی ہے اور کون سے کام پہ لوگوں کو جانا ہے. ہمارے یہاں تو خیر لوگوں کو خود کام پہ جانا ہوتا ہے، لیکن قاری اگر اچھی آواز سے پڑھے اور تیز پڑھے تو پتہ نہیں چلتا. تو پہلی رکعت میں ایک طرف اقتصاد اور شادیاں کا یہ افضل بھی ہے، Kalau saya dah kata af wal Quran al-Majid. Dua perkara ho gayi. Sabde hisma aur Allah Ta'ala. Aur ye aur ek aur riwayat Maulana Bilal Nabi rahmatullah alayh mein asyaya mein nikal gayi hai. Nahi, usme Tariqul Mumajjad Alama Ta'i Imam Muhammad mein pehli rakat mein amma itsa alun aur dusri rakat mein shamsi wa dua easy hai. Easy hai na? Mushkil hai. لیکن وہ زیادہ سندن کری ہے ایک طلبہ والی اس کو اس سال پڑھنا پھر مجھے سلا کے ذریعے اطلاع دینا ہاں عید یہیں ہوتی ہے عیدگاہ میں ہوتی ہے عیدگاہ میں بھی ہوتی ہے یہاں نہیں ہوتی اچھا عیدگاہ کہاں ہے معذورین کے لیے تو ان کے لیے مشکل ہے میں اسے ہی پوچھ رہا ہوں میں تنقید نہیں کر رہا ہوں پوچھ رہا ہوں ایک مسجد کھلی رہتی ہے کون سی ہماری یہاں بھی پہلے بولٹن میں عیدگاہ میں نماز ہوتی تھی زمین پر آتے تھے کبھی لیکن وہ کمیٹی والوں کو چند ہمارا مسلم یہ بتا رہے تھے کہانی بتانے ہر گھر کا پیا کیا مر سارا نظر ہی منی پر ہے دونوں منی تو میں یہ بتا رہا تھا کہ امام صاحب نے جو دو سورتیں پڑھی اس کے متعلق میں نے ذرا تمہیں بتایا کہ سورۃ الف لام میم سجدہ میں ایک آیت ہے فتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون اس کے متعلق جو مشہور تفسیر ہے وہ تو یہی ہے کہ اس میں صحابہ کرام وغیرہ کی منقبت ہے یا ان لوگوں کی منقبت ہے جو یہ صفت پیدا کریں گے جن کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں میموری فون اب یہاں ہے میموری فون جی یہاں بھی آ گئے میں طلبہ سے کہا کرتا ہوں میموری فون ہمیں کبھی یہ سب اخلاق کو یاد نہ ہو جو صبح یاد ہو جائے اس پر سو جاؤ زیادہ سوئے رہو تو ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کیا کرتے یدعون ربهم خوفا وطمعا الایمان بین الخوف والرجاء دونوں صفت ہونی چاہیے اللہ کی خشیت بھی اور اللہ کی ذات سے امید بھی ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یہ والذین یوتون ما آتوا وقلوبهم وجلا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ کرتے ہیں اور دل ڈرتا ہے گناہ کرتے ظاہر جس شخص کے قلب کے اندر ایمان کا ذرہ ہوگا گناہ کرتے ہوئے اس کو ایسا لگے گا کہیں آسمان پر نہ ٹوٹ جائے تو کیا اس آیت کریمہ کا مصداق وہ لوگ ہیں جن سے گناہ ہو جاتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ قیامت کے دن حساب کے اندر ملا ربی راضی ہوں عائشہ یہ مراد اس آیت کریمہ کا مطلب یہ کہ نیکیاں کرنے کے باوجود ڈرتے ہیں کہ عند اللہ قبول ہے یا نہیں نیکیاں کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں زکات دیتے ہیں حج کرتے ہیں ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں عند اللہ یہ ہمارا عمل قبول ہے یا نہیں اسی کو کل ایمان و بین الخوف و رجا شروع نے اس پر بحث کی ہے کہ ایمان خوف اور رجا امید رجا میں امید خوف کے معنی ڈر ظاہر در بھی ہے پھر اللہ کی ذات سے امید بھی ہے اللہ بڑے غفور الرحیم ہے اللہ میں بخش دیں گے وغیرہ دونوں ہونی چاہیے اب کوئی کہتا ہے کہ بھائی خوف کا غلبہ ہو کوئی کہتا ہے نہیں اللہ کی ذات سے امید کا غلبہ ہو اور اکثر الائی یہ ہے کہ ابتدائی زندگی میں جوانی میں تو خوف کا غلبہ ہو اور بڑھاپے میں پھر رجا کا غلبہ ہو انا عند ظن عبدی بھی تو یہ جو آیت کریمہ ہے مجھے جو تتجافا جنو یدعون ربهم خوفا وطمع، یہ بتانے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول، اور اس طرح کے بہت سے سوالات حضرت عائشہ کرتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے علم کا بہت بڑا حصہ حضرت عائشہ سے منقول. حضور کی وفات پر صرف 18 سال کی عمر تھی، جب نکاح ہوا تو 6 سال کی تھی، رخصتی ہوئی تو 9 سال کی تھی. آج کل کی بچوں کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا، اور 18 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، اور اس کے بعد ایک دنیا بھر کا علم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھیلا ہے. اور حضرت عائشہ میں خشیت کتنی تھی رضی اللہ عنہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبہ. جب ان کا آخر وقت آیا ہے تو ایک صحابی پہنچے، بہت گھبرا رہی تھی، اور سب ان کو بشارتیں دی کہ آپ تو محبوب و رب العالمین کی محبوبہ ہے، یہ بہت لیکن خشیت کا طلبہ تھا. حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت کی کہ مجھے یہاں دفن نہ کرنا، ہاں مجھے نہیں مبارک کرنا، مجھے دفن نہ کرنا، دیگر اسباب کے ساتھ مجھے دفن کرنا. شروع فرما کہ اس کی وجہ یہ حضرت عائشہ نے سوچا کہ یہ کوئی میرا اپنے آپ کا تزکیہ تو نہیں کر رہی ہوں، آئی ایم سمتھنگ. حالانکہ ایک دور تھا جس میں اتنا غلبہ نہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہلوایا تھا، وہ بھی عجیب قصہ ہے حضرت عمر کا، ہو فجر کی نماز میں دیکھنا میرا تو کوئی وار نہیں کرے گا انشاءاللہ. معروف قصہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس کو حضرت عمر نے کہا تھا، سیری جو وہ لولو تھا، ایک غلام تھا مجوسی، اس کو بسایا تھا مدینے میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس سے کہا، تو اور تیرے ابا نے ان غلاموں کو یہاں لا کر بسایا ہے جو یوں نے. اس نے مجوسی تھا، اس نے اور اس کی وجہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لائے. 2-3 دن پھرتے ہوئے حضرت عمر کو یقین ہو گیا کہ اب ہم زندہ رہنے والے نہیں ہیں، اب دنیا سے جانا ہے. کیا عمر تھی؟ 63. حضور علیہ السلام کی وفات بھی 63، ابو بکر بھی 63، اب کتنی 70 ایک ہی نہیں، تو بہت چھوٹے ہیں یار. سری صاحب کی عمر میں آپ تمنا کریں گے؟ ہم لوگ تیار نہیں ہیں. 63 سال کی عمر حضور علیہ السلام کی جب دنیا سے تشریف لے گئے، امام بخاری فرماتے 63 اکثر، ابو بکر بھی، عمر بھی، علی بھی، علی بھی، اور حضرت معاویہ نے بھی تمنا کی کہ آج میری عمر 63 سال کی ہے، یہ حضرت 63 سال کی عمر میں چلے گئے، تو تمنا یہ تھی کہ کاش میری وفات بھی اس عمر میں ہو جائے. حضرت معاویہ بھی ماشاء اللہ. خیر میں تو آپ کو یہ بتا رہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا انهم الی ربهم راجعون، اور بعد نکلی تھی یدعون ربهم خوفا وطمعا. اتنا خشیت حضرت عائشہ پر، حضرت عمر پر. یہ پورا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ دیکھیے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے، کیا نام تھا، عبداللہ، ابو موسیٰ الاشعری کے بیٹے سے کہا، تجھے پتا ہے میرے ابا اور تیرے ابا کے مابین کیا گفتگو ہوئی تھی؟ نہیں معلوم. گفتگو یہ ہوئی کہ میرے ابا نے تیرے ابا سے یہ کہا. صحابہ کی گفتگو تو اس طرح ہوتی تھی نا، کہ حضرت عمر نے کیا تو یہ چاہتا ہے یا میں چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو ہم نے نیکیاں کی تھوڑی بہت اس کا تو ہمیں ثواب ملے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ہم نے نیکیاں کی اور جو ہم سے غلطیاں ہو گئی وہ ون آل ہو جائے, نہ تو اس کا ثواب ملے نہ اس کا بوجھ ہمارے سر پر لادا جائے. ابو مجھے کسی بات کر رہے, ہم نے حضور علیہ السلام کے بعد جہاد کیا, ہم نے تین چلے لگائے, ہم نے سال لگایا, ہم چاہتے ہیں بارہ ڈالانا لفظ ہے, یہ ہمارے لیے ہیرو بنے, یہ ہمارے لیے ٹھنڈا بنے. حضرت عمر نے کہا بھائی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ حضور کا تمنا کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو کچھ ہم نے کیا چلو نیکی مل جائے, حضور علیہ السلام کے بعد ون آل سمجھتے ہو برابر سرابر فٹ بال ون آل برابر سرابر ہو جائے. حقیقت یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی خشیت کا غلبہ تھا, اور انتقال سے پہلے تو لوگ آتے نہیں اطمینان دلانے کہ اب حضور علیہ السلام کے زمانے میں اب یہ قربانیاں ہے یہ قربانیاں ہے یہ قربانیاں, حضرت عمر پر خشیت کا غلبہ ہے. اللہ اکبر. اور میں جو بتانا چاہتا ہوں حضرت عائشہ پر جو خشیت کا غلبہ تھا, کاش اللہ میں اس کا ذرہ دے کی خشیت, اللہ کی خشیت. آپ نے لوگوں کو یہ ویسے کہ ڈنڈا بغیر کام نہیں چلے, اس کو میں سمجھاؤں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا جو لمبا واقعہ ہے اس کے بعد ہی مقصورے کی شکلیں بنی ہیں مسجد میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عمر آتے ہیں کہ ایک دم بیٹھ گئے اور فرمایا بیٹے ذرا اماں عائشہ کے پاس جاؤ, اماں عائشہ, اور یہ کہو کہ اگر آپ اجازت دے تو میں وہیں دفن ہونا چاہتا ہوں جہاں حضور علیہ السلام اور صدیق اکبر مدفون ہے. ارے صحابی بھی فرماتے مجھے یقین تھا کہ یہی دفن ہوں گے, یہی دفن ہوں گے. کیوں؟ میں بار بار سنتا تھا آمن تو آنا و ابو بکر و عمر, میں سنتا تھا ذاب تو آنا و ابو بکر و عمر. اب دو باتیں لوگوں نے لکھی ہے, آمن تو بہت سی جگہ پر ہے. ایک شخص نے آ کر کہا کہ وہ بیل نے بولا, بیل بولا, بیل بولتے ہیں, بیل بولا, بیل سمجھتے ہو نا, یا گائے بکرا کرے. لوگوں کو تعجب ہوا کہ بیل بول سکتا ہے, تو حضور علیہ السلام و سلام کے پاس آ کر کہا آپ نے آمن تو آنا و ابو بکر و عمر. سوال یہ کہ حضور علیہ السلام نے ابو بکر و ایمان کا تعلق تو اپنی ذات سے, میں اپنے لیے تو کہہ سکتا ہوں آپ کے لیے کیسے کہہ سکتا ہوں. تو بات ہونے کا اس لیے کہ حضور علیہ السلام و سلام کو ان کے ایمان پر بڑا اعتماد تھا. ایک ہمارے قابل فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ جس سے محبت ہوتی ہے بلا اختیار کے اس کا نام نکل جاتا ہے. اب کیا نام ہوتا ہے؟ ابو القاسم سراج منیرا. یہ محبت ہے کہ آدمی مثال میں بھی اس کا نام دے اس میں بھی. تو یہ صحابی فرماتے مجھے یقین تھا حضرت عمر یہی دفن ہوں. وہ ایک اور بات بتاتا ہوں, ایک دفعہ حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کنویں کے پاس, ہوئی ذرا ٹھنڈک لیتے نا آپ دریا میں جانا, بوکر آئے وہ بھی, عمر آئے وہ بھی, عثمان آئے دور بیٹھ گئے, حضور علیہ السلام بھی نکل گیا. ابھی کیوں نہ شرماؤں جیسے فرشتے شرماؤں. اس کو بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس میں بھی اشارہ تھا یہ تین تو یہاں دفن ہوں گے, عثمان ذرا دور دفن ہوں, چنا جائے. باقی زمانے میں جو قبرستان کا حصہ بھی نہیں تھا, اور حضرت عثمان پر جو حالات آئے ہیں, فرمایا حضور علیہ السلام نے مجھے کہا لعل اللہ یقبضک قبیصا, اللہ تجھے قمیص پہنائیں گے, لوگ چاہیں گے قمیص تجھ سے نکلوائے, مت نکل. سوال یہ کتنے فتنے ہیں, ہمیں عثمان کے خلاف چھوڑ دے دیں, جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کیا بھائی دھمال کرو نا کہا مجھے چھوڑ جو نہیں سمجھے. لیکن عثمان نے کہا ان رسول اللہ قد عہد الی, اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ سے ایک معاہدہ کیا ہے, انا صابر علی, اس پر صبر, یہ وہی معاہدہ ہے کہ لوگ تجھ سے قمیص اتروانا چاہیں گے, اس قمیص کو مت اتارنا. تو میں یہ بتا رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن عمر آ رہے ہیں, کہ جاؤ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر کو اہل بیت سے بولتا ہے یہ تو شیعہ پاگل ہے, پاگل ہے. اگر ذرا غور کریں ان کی کتابوں کی حدیثوں پر, حضرت عباس اہل بیت میں سے, حضرت عباس کے فیوریٹ صحابی حضرت عمر ہے, کون ہے, بلکہ بہت سی روایتیں حضرت ابن عباس علی اللہ تعالیٰ عنہ جو نقل کرتے ہیں وہ حضرت عمر سے سنی ہوئی ہے, گو براہ راست علی ابن عباس ان کا قال رسول اللہ, وام دیکھ براہ راست سنیے, یا واسطہ حضرت عمر کا ہے تو اشکال ہی نہیں, حضرت عمر کا واسطہ ہے اور ابن عباس حضرت عمر کی خدمت کیا کرتے ہیں. آپ نے اس دن وقال قانی تین پڑھی تھی نا سورہ تحریم, وقت نہیں تھا نا, میں بتا تھا سفر میں ساتھ تھے اور ابن عباس نے پھر حضرت وضو کرا رہے, ابن عباس وضو کرا رہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں اب لمبی ہو جائے گی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اما جاؤ ایک دم میں اجازت لو, عمر اجازت چاہتا ہے اگر آپ کے کمرے میں میری تدفین عمل میں آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ امانت دار, بہت زیادہ, اور صرف اتنا نہیں کہ امانت داری بلکہ اعتماد ان پر بہت زیادہ ہے. دلیل کیا ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لمبا واقعہ ہے زید بن ثابت کو بلایا اور قرآن کریم کو مرتب کیا, ترتیب دی قرآن کریم یکجا ایک جگہ پر, یعنی ان کے پاس لکھتا ہے, ان کے پاس لکھا ہوا اس کو ایک دفعہ کہا, اور یہ بھی حضرت عمر کی رائے سے, حضرت عمر نے بہت زیادہ صدیق پر اصرار کیا کہ ان القتل قد استحر, یہ قتل اور شہادتیں یہ میدان جنگ میں بہت ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دو, بخاری کی حدیث ہے, اس کو جمع صدیقی کہتے ہیں, لیکن اصل محرک عمر ہے, بڑا اصرار کیا. حضرت عمر ابو بکر کو پہلے شرع صدر نہ تھا, جب ہم کسی ایک کام کریں جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوا وغیرہ, بعد میں اللہ نے حدیث کے حق میں شرع صدر کے بغیر کام نہیں ہوتا. اللہ سے پہلے دعا کرو اللہ اس کتاب کے پرانے میں میرا سینہ کھول دے, اس لیے جب سینہ نہیں کھلتا تو پھر وہ گزارا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, شوق ذوق سے آدمی کتاب پڑھائے, شرع صدر سینہ کھل جائے. اور میں نے کہیں آپ کو بتایا تھا اس کی علامت بھی حضور علیہ السلام سے پوچھی گئی ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو بھی اجازت عائشہ, حضرت عائشہ بڑی امانت دار, اس کی میں مثال دیتا ہوں, صدیق اکبر کا جب انتقال ہوا تو یہ تو حکومت کا بہت بڑا ذخیرہ ہے, سمجھ لو یہ قرآن, ایک جو قرآن شریف لکھا گیا یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے, اس کو کہاں رکھا جائے, بھائی قیمتی شے کہیں نہ کہیں رکھنی پڑتی ہے نا. تو یہ قرآن صدیق اکبر کی وفات پر حضرت عائشہ کے پاس ہے, اس کے بعد ایک وجہ تو یہ ہے, سوال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیوں نہیں ہے، حضرت عائشہ کے پاس رہا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے منگوا دیا، حضرت عمر کے پاس رہا۔ حضرت عمر کی وفات پر یہ قرآن پھر حضرت حفصہ کے پاس چلا گیا رضی اللہ عنہ۔ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی، اگر حضرت عمر حضرت عثمان کو دے دیتے تو شاید کوئی یہ کہتا ہے اس میں اشارہ ہے خلافت کا، حضرت عثمان کو حضرت عمر نے خلیفہ بنا دیا، عبد الرحمن بن عوف کو دے دے تو ان کو خلیفہ بنا دیا، تو انہوں نے سیف پلیس حضرت حفصہ کے پاس رکھوا دیا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، عبداللہ ابن عمر سے کہا اور ان سے کہنا کہ میرے ابا حضرت عمر نے کہا بھی حضرت مت کہنا، اس نے نیا شروع کیا حضرت حضرت حضرت حضرت مت کہنا، کیا مطلب؟ امیر المومنین مت کہنا، اس لیے آج سے میں امیر المومنین نہیں ہوں، لوگوں کا کام نہیں کر رہا ہوں، بستر پر پڑا ہوا ہوں، امیر المومنین مت کہنا، کہنا ابا جی، عمر کہنا، امیر المومنین مت کہنا۔ دو وجہ سے، ایک تو آج سے میں امیر المومنین نہیں ہوں، اور نمبر دو مجھے ان پر پریشر نہیں ڈالنا ہے، پریشر نہیں ڈالنا ہے، حشیت سے بات چلی ہو اسی پہ ختم کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عمر کے اماں السلام علیکم، اور پھر ابا جی نے پیغام دیا ہے۔ حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج عمر کو ترجیح دیتی ہوں، عمر کو ترجیح دیتی ہوں، کوئی بات نہیں میں اس پر آؤں گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر آئے، حضرت عمر نے دیکھا دور سے آ رہا، بالکل بس ایک دم بیٹھ گئی، طاقت نہیں تھی، لیکن جب شوق ہو نا، جیسے ہمارے اکابر کے واقعات میں آپ کو ملیں گے کہ وہ ان کو کھڑا کرنا ہو تو کھڑا کرنا پڑتا تھا، لیکن سجدے کے بعد خود ہی کھڑے ہو جاتے، سلام پھیرا، طاقت نہیں کرے ہونے۔ لیکن نماز حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی لکھا ہے، ایک دور حضرت پر ایسا آیا تھا کہ حضرت کو کھڑا کرنا پڑتا تھا، کھڑا کر کے جب حضرت نے تکبیر تحریمہ کہہ دی، سجدے سے خود کھڑے ہو، سجدے سے خود کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر ایک دم بیٹھ گئے، بیٹے کیا خبر لایا؟ فرمایا آپ کی تمنا اللہ نے پوری کر دی، اماں جی نے اجازت دے دی۔ حضرت عمر نے کہا دیکھو، دوبارہ جب میری لاش لے کر جاؤ تو دوبارہ حضرت عائشہ سے پوچھنا، اب ان کو اجازت ملی گئی تو فنش مل گئی ہے، اور بعد میں منا بھی کرے تبھی کہہ لوں نے، تبھی کہہ لوں نے، دوبارہ پوچھنا، اور یہ مت کہنا امیر المومنین عمر اجازت مانگتا ہے۔ خیر میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، حضرت عائشہ نے کہا تھا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہے لیکن آج میں عمر کو دے دیتی ہوں، تو پھر انتقال سے پہلے حضرت عائشہ نے کیسے کہا مجھے یہاں مت دفن کرنا، ازواج کے ساتھ دفن کرنا، سمجھے اشکال؟ اس کے جوابات ہیں، ایک جواب تو ایک حضرت عائشہ کی برا دی تھی متصلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور متصلا میری نیت تھی، اس لیے کہ میرے ابا ہے اور میرے شوہر ہے، اور اس سے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ جب عمر جب دفن ہوئی تو کبھی بھی اورنی اورے بغیر ماں نہیں لگتی، پہلے تو ابا تھے اور شوہر تھے، ابھی اجنبی شخص ہے، سیما موتا کا مسئلہ اس سے ثابت ہو رہا ہے، اب دلیل پکڑ سکیں گے اس کو، مرجے دیکھتے ہیں، وہ میں اس مسئلے کو نہیں بتا رہا ہوں، نہ ماما جی لوگ ہمارے پاکستان سے شور کریں گے، آپ لوگوں کا یہ بڑا خطرناک ہے، اس کے دلائل ہے اپنی جگہ، انہ لیسما و کرہن علیہم، ہمارے حضرات علماء دیوبند معتدل فرماتے ہیں ہمیشہ نہیں سنتے، جب اللہ تعالیٰ چاہتے سنوا دیتے ہیں، مسئلہ حل ہو گئے۔ تو میں بتا رہا تھا خشیت، اب ایک جواب تو یہ ہوا اتنے سے متصلان، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ پر انتقال سے پہلے خشیت کا اور تزکیے کا غلبہ ہوا۔ کہ ایسا نہ ہو کہ میں یہ کہوں کہ مجھے یہاں دفن کرو تو میں دیگر اسوار سے اپنے آپ کو افضل سمجھ رہی ہوں. حضرت عائشہ کے نفس نے اس کو قبول نہیں کیا, حالانکہ عائشہ کا کمرہ ہے. باب ما جاء فی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, امام بخاری نے ترجمہ منعقد کیا ہے اور اس پر بحث ہے. یا حضور علیہ السلام نے یہ کمرے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے کمرے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ازواج مطہرات کو زندگی میں دے دیے تھے یا یہ کہ نہیں دیے تھے صرف رہنے کے لیے؟ اور چونکہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی, اس لیے جب تک یہ ازواج مطہرات زندہ رہے ان قبروں میں رہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے مسجد میں ان قبروں کو شامل کیا گیا. امام بخاری نے یہ باقاعدہ عنوان منعقد کیا ہے. میں صرف یہ بتا رہا تھا خشیت. حضرت عائشہ, حضرت عمر کتنی نیکیاں, حضرت عمر کے زمانے میں بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے, لیکن خشیت ہے چاہے اس کا سبب نہ ملے لیکن پکڑ نہ ہو. ایک دفعہ ایک صحابی نے دعا کر رہے, چھوٹے صحابی, یہ صحابی کے بیٹے, اللہم انی اسألک القصر الابیض علی یمین الجنہ, اللہ میں تم سے سوال کرتا ہوں وائٹ ہاؤس جنت کی دائیں طرف. ابا نے کہا تو کیا دعا کر رہا تھا؟ اتنی بڑی دعا. پھر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے, کچھ لوگ آئیں گے یا تدون فی الطہور والدعاء, جو باب وضو میں اور اس میں بھی تادی کریں گے, اخلاص سارا اخلاص وضو خانے میں اور دعا میں. علماء نے اس کی, تو میں یہ بتا رہا ہوں اپنے آپ کو مذکر مت سمجھو, اپنے آپ کو کچھ مت سمجھو. ہمارے حضرت صوفی اقبال صاحب رحمہ اللہ وہ جب خط لکھتے تھے تو آخر میں کچھ چیز اقبال ہوشیار پوری کیا لکھتے ہیں؟ کچھ چیز. ہم بدن کیا لکھتے ہیں؟ نا چیز آہ کر. یہ آہ کر بھی میں ثابت کر سکتا ہوں. وکون وکان من نفسی آہ کر ينزل الله في شيء يتلى على عائشة حديث الحديث. تواضع تو دیکھیے, اتنی حضور علیہ السلام کو تکلیف ہو رہی ہے اور جو ہے دشمن, کسی کی بیوی پر کوئی تہمت لگائے تو اس کو برداشت کر سکتے؟ اور اللہ کے نبی, اب سوچئے, برداشت نہیں ہو سکتا اس کے متعلق. تو آدمی اگر یہ سوچے جس کے مکان میں, جس کے گھر میں وہی اتر رہی ہے, اگر وہ یہ سوچے کہ میرے متعلق قرآن کی آیت اترے اور میری برات ہو تو کوئی اشکال کی بات نہیں. لیکن جب اتنی, تو حضرت عائشہ کہتے میں اپنے آپ کو اس سے زیادہ حقیر سمجھتی تھی کہ میرے متعلق قرآن کی آیت اترے, زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی کو خواب دکھلا دیا. یہ حضرت عائشہ کی خشیت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے, وہ حدیث الافت میں یہ لفظ موجود ہے. اس لیے اگر کوئی اپنے آپ کو آکر کہے تو کہہ سکتا ہے, پھر دوسری بھی حدی ان الاخر کا رسانا, لیکن حقیقت میں کہے اب تو صرف ذرا کہ گال گالیاں دے گا آپ کو, صرف کتابت ہو گئی ہے. ہماری عائشہ میں نے بھیجا, ایک طالب علم نے پرچہ لکھتے تو نام لکھتے ہیں, اس نے نام لکھا کتاب معلم السر استاد آکر مولانا ہاشم آکر. اسے وہ سمجھا کہ حضرت آکر لکھتے جو حضرت کا نام ہوگا, آکر مولانا ہاشم. تو بار صورت یہ خشیت کہاں سے بات نکلی تھی؟ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا. اللہ میں خشیت کا کچھ ذرہ دے دیں. حضرت عائشہ اور صحابہ پر انتقال سے پہلے بعض صحابہ کرام پر خشیت کا غلبہ تھا. بعض صاحب میں سندھی کے قدر کاش میں درخت کا پتہ ہوتا کوئی مسلمان مجھے چبا دے. صدیق اور بعض صحابہ ایسے بھی ہے ان پر امید کا غلبہ. ایک صحابی بستر مرگ پر ہے, رو رہے, شاگرد بھی روتے ہیں, گھر والے بھی ذرا, اور یہ قبل الموت, قبل الموت رونے کی طریقے زیادہ ہے بعد الموت سے. بعد الموت کے رونے میں پھر شبہ علی تقدیر ہوتا ہے. اور حضرت ابراہیم یہ تقاق کا وہ جس میں موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے. صحابی نے پوچھا اس میں تو اللہ کے نبی ہے, فرمایا رحمت ہے جو اللہ اپنے رحم کرنے والے بندوں کے قلوب پر ڈالتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی کے انتقال پر رونا پہلے ہو تو سواری پہ جانے, اور بعد میں بھی علماء نے تین قسمیں رونے کے لیے کی ہے. ایک تو بس دل دل میں ہلکا پھلکا رونا, آنسو نکل آئے. نمبر دو ذرا آواز سے رونا, اور نمبر تین نوحہ کرنا, اللہ کی ذات پر اشکال کرنا, قولاً یا فعلاً. فعلاً جیسے غریبان چاک کرنا, یوں مارنا, قولاً اللہ نے کوئی نگر نہیں دکھائی, مارو مارو کوئی روڈی پر, یہ نوحہ ہے. ان المیت یعذب بما نیح علیہ, ان المیت یعذب ببکائی الحی علیہ. یا میرے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نقیل کر دی تھی ابن عمر وغیرہ پر کہ تم یہ کیسے کہتے ہو المیت. کتاب علی اجابہ فیما استدرکت صحابہ علی استدرکت سیدت عائشہ علی الصحابہ, ماشاءاللہ کتاب اللہ ان محدثین کے قبروں کو نور سے بھر دے. واللہ سچ کہتا ہوں میں, سلف ایسا کام کر کے گئے اور خلف کا بھی احسان مانو. www.tabligh.com the revival of iman. ہمیں اس کی کتنی قدر ہے, شیخ کا ایک لفظ سارے اشکالات دور کر دیتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ خشیت کا غلبہ تھا. حضرت عائشہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون, کیا اس کا مصداق وہ لوگ ہیں جو گناہ, یشربون الخمر, جو شراب پیتے ہیں, زنا کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں. اگر مسلمان اس حالت میں بھی نہ ڈرے تو آپ سوچئے کہ کتنی خطرناک بات ہے. اس لیے فرمایا مومن کے لیے جو ہے جب گناہ ہوتا ہے انسان ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ پہاڑ مجھ پر گر جائے گا, اور منافق جب گناہ کرتا ہے یوں سمجھتا ہے بس مکھی آئیں گی اور نکل گئی. اس لیے خشیت ضروری ہے, اللہ تعالی کی ذات سے ڈرنا. اسی کو اس آیت کریمہ میں تجافہ جنوبہم عن المضاجع, یہ بستروں سے الگ کیوں ہوتے ہیں, کیوں بھائی میری نیند سب کو اچھی لگتی ہے, صبح سویرے 3 بجے اٹھ رہا, کیوں اٹھ رہا, یدعون ربہم, اپنے رب کے سامنے نماز پڑھتا ہے, رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے. یہ دعا قولاً, اور قلب کی حالت خوفاً و طمعاً. بہت سے لوگ عبادت تو کر لیں گے لیکن جیب سے $5 نکالنا مشکل ہے, یہ ایزی نہیں ہے. مما رزقنا ہو ينفق, مما رزقنا ہم نے جو دیا تیرا نہیں ہے, ہم نے جو دیا اور اس پر خرچ کرتے, اس کا نتیجہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کوئی نفس نہیں جانتا اللہ نے اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈکیں کیا رکھی ہے. تو یہ بستر سے الگ ہونا اور پھر کیفیت قلب اور کیفیت اللسان, یدعون ربہم خوفا وطمعا, اور پھر پیسوں سے محبت نہیں, مما رزقناہم ينفقون. اللہ پاک ہم سب کو تہجد کا اہتمام نصیب فرمائے. یہ تو ایک تفسیر تتجافا. ایک دوسری تفسیر اس کی جو آپ لوگوں کو یہاں تو زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گی, یہ آیت کریمہ مغرب کے بعد کی نفلے اور عشاء کے انتظار پر اتری ہے. کیوں سمجھ میں نہیں آئے گی؟ یہاں لوگوں کو نیند نہیں آتی جلدی, لیکن انڈیا میں صبح سویرے کا اٹھا ہوا, کھیت میں گیا تھا کام کے لیے, دن بھر کام کیا, اس کے لیے مغرب کے بعد آنکھ کھلی رکھنا مشکل ہے. میرے لیے بھی یہاں مومنی سیرار, کل میری بیوی مجھے کہنے لگی کہ میں اکیلا تھاکی گیا تو مغرب پچی بہن کیوں نہیں رکھتا. میں کو حضرت اقدس سیرار جو منیرا لکھے ہیں کہ بھائی عشا بچی آوی نے ہوئی جائے نہ یکرہ النوم قبلہ والحدیث بعدہ. میں نے کہا بھائی اصل میں یہاں لوگ کام کرتے ہیں تو ان کے لیے آنا مشکل ہے, لیکن خیر ایک دن باقی ہے, شاید مغرب بعد ہو جائے. تو ایک تفسیر تہجد کے لیے اٹھنا, اور کیفیت یدون ربهم خوفا وطمعا, اور پھر اسی لیے اگر جیسے حاجی صاحب ماشاء اللہ تہجد بھی پڑھی, فجر بھی پڑھی, اور بریڈ تقسیم کر رہے ہیں, آپ لوگ بھی معمول بناؤ. کیا مشکل ہے, ایک ڈالر ڈال دو. آپ کے گلے ہوتے, ہمارے یہاں گھروں میں گلے ہوتے ہیں, گلے تو اس میں ایک گلا ہوتا ہے مسجد کا, مسجد ساجی دین, دوسرا گلا ہوتا ہے صدقہ زکات کا, تو آدمی نکلتا رہتا ہے, بچوں کو بھی جب کچھ اور تیرامہ نہ ہی دیتا. سمجھا گیا؟ تو ایک ڈالر ہی نکال لو اس نیت سے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ اس کا لے لَنْ يُدْخِلْ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُ وَالْجَنَّةِ, یہ ظاہر سبب حقیقی سبب دخول جنت کا اللہ کی رحمت ہے. اور اس پر بھی ایک بزرگ کو شبہ پیدا ہوا تھا, اس کا واقعہ لکھا ہے. تو بارصورت یہ ایک تو تتجافہ جنوبہم کے معنی تہجد کے لیے اٹھنا ہے, اور نمبر دو عشاء کے انتظار میں بیٹھنا نفلے کا. ترجمہ کیا کریں گے, ان کے پہلو الگ رہتے ہیں, وہاں الگ ہو جاتے ہیں, اس حدیث کو سامنے رکھ کر الگ رہتے ہیں, وہ بستروں پر نہیں جاتے, سو نہیں جاتے, مسجد میں بیٹھ کر نفلے پڑھتے, اور یہ مشکل بہت زیادہ ہے. یہ بتا رہا ہے صحابہ صبح سے, ہم جب انڈیا میں تھے تو ان کو معلوم ہے جو لوگ بڈھے, مغرب کے بعد جاگنا بہت مشکل تھا دو بجے سے. ایک وجہ تو یہ تھی کہ دن بھر کے تھکے ہوئے, اور دوسری وجہ تھی لائٹ نہیں تھی. کیا لائٹ؟ جب لائٹ نہ ہو تو بھی نہیں ہوتی. اور آج کل بتاؤ نا, انٹرنیٹ موبائل یہ ہے جو سونے نہیں دیتا, یہ سونے نہیں دیتا وقت پر. اسی زمانے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمیں مولانا علی صاحب لینے آتے تھے, دارالعلوم جب جانا ہو لینے آتے تھے, ٹائم پر میں تیار ہی جاتا تھا 8:16 سے 8:18. اللہ پاک ہماری والدہ کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے, ابھی تک ان کو یاد کرتے ہیں لوگ. حافظ شفیع وغیرہ پریسٹن سے ہمارے یہاں آ جاتے تھے کسی کی گاڑی میں, لفٹ میں, ابھی اس گاڑی میں ہم لوگ دارالعلوم جاتے تھے. ہماری والدہ روزانہ 7:45 دروازہ کھلا رکھتی تھی, وہ 8:05 کو آتے تھے, چائے میتھی وغیرہ اٹھ کے لیتے تھے روزانہ. وہ ابھی تک یاد کرتے ہیں. تو سونا نیند آتی ہے بھائی, لیکن یہ انٹرنیٹ میں. سہارنپور میں جب ہم پڑھتے تھے سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی فجر کے بعد سو, دکانیں کھل جاتی تھی اور کوئی قرآن پڑھ رہا. جوگوار میں بھی, جوگوار میں فجر کی نماز کے بعد نکلو تو اٹلو کہیں نہ بجے ڈوہا بیٹھے لا ہوئے قرآن پڑھ رہے. اور آج کل کیا کر رہے, تمہیں کہا تھا جب وہ پہلے کوئی آئے اور اس کو 2-4 منٹ انتظار کرنا پڑے تو نہ بولے, لیکن غصہ آتا ہے کہ تیار نہیں رہتے. اب کسی کو غصہ نہیں آتا, 5 منٹ لیٹا ہو اپنے موبائل پر ہے, اس بھرے اپنے موبائل پر. غصہ نہیں آتا, تباہ کر دیا اسے, تباہ کر دیا امت کو, تباہ کر دیا اولاد کو, تباہ کر دیا بچیوں کو, تباہ کر دیا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ تتجافا جنوبہم, ایک تو تہجد, نمبر دو عشاء کے انتظار میں بیٹھنا. اور اسی لیے بعض دفعہ حضور علیہ السلام نے اتنی فضیلت بیان کی, ایک دفعہ حضور علیہ السلام لے تشریف لائے, لوگ انتظار میں ہیں, فرمایا یہ وہ نماز تمہیں دی گئی ہے جو تم سے قبل کسی امت کو نہیں دی گئی, اور انتظار کا ثواب تو انتظار الصلاۃ عباد الصلاۃ کئی روایتوں میں موجود ہے. اداد الکم علام اللہ خطایا قالوا بلا یا رسول اللہ اسباغ الوضوء علی المکاری, اور پھر وقصرت الخطا الى المساجد وانتظار الصلاۃ عباد الصلاۃ وذلكم الرواء. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی خشیت کا, اور اس زمانے کے اندر تو خشیت کی ضرورت ہے, خوف کا غلبہ ہو. اسی لیے قابل یہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی زندگی میں مرنے سے پہلے تو غلبہ ہو خوف کا تاکہ گناہوں سے بچے, اور مرنے سے پہلے اللہ کی ذات سے امید کا غلبہ ہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ ہمیں بخش دیں گے, مایوسی پیدا نہ ہو. لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا الى آخره. آپ یہ مولانا سے رکھ سکتے چالیس حدیث پڑھیں گے, آپ چالیس دن رہنا ہے یہاں, اور سبق تم پر آؤں گے ابھی تو اس کی مذمت ہوئی اور آپ انٹرنیٹ کی بات کر رہے ہیں. یہ ہمارا جو سبق شروع ہوا تھا نا بدل الاذان, میں نے چار چیزیں آپ کو بتائی تھی کہ بدل وحی, بد الحیث, بد الاذان اور بد الخلق. بد الخلق امام بخاری نے کتاب بد الخلق میں نے مناسبت بھی لکھی ہے, خالق مخلوق روحانی جسمانی, خیر اپنی جگہ. امام نے بد الخلق میں جو تراجم منعقد کیے اسے اشارہ کرتا ہوں, انسانی دلہا زنگل. پہلے اللہ تعالیٰ نے اور تمام مخلوق کو پیدا کیا, آخر بھی انسان. کیوں؟ ان دنیا خلی خطرہ وَإِنَّكُمْ خُلِبْتُمْ لِلْآخِرَةِ. اب دیکھیں بدل الخلق شروع ہوگا, آسمان و زمین کی تخلیق, جنات کی تخلیق, فرشتوں کی تخلیق, جنات کی تخلیق, شیاطین کی تخلیق, جانوروں کی تخلیق, اس کو بھی امام بخاری نے کئی روایتیں ذکر کی ہے, مکھی کی تخلیق. امام بخاری کو اس میں اذا وقع الذباب فی اناء احدکم حدیث لائے. ان تمام کو ذکر کرنے کے بعد پھر ایک کتاب فضائل الانبیاء, حضرت آدم اول البشر ہے اور نبی ہے. اس لیے ہمارے شیخ فرماتے ہیں یہ عنوان جو ہے عنوان تخصیص نہیں, یہ عنوان تفضیل ہے. اصل وہی بدل الخلق چل رہا, لیکن انبیاء بڑے فضیلت والے. تو امام بخاری نے اس پر کتاب لکھ دی. تو خیر ایسا نہ ہو کہ کتاب سامنے اس کے متعلق میں نے کچھ بتایا نہیں. اور پہلی جو حدیث ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ پہنچے, اب جماعت زینب مکی زندگی میں نماز ہوتی نہ تھی, تو مدنی زندگی میں تو کس طرح لوگوں کو اطلاع کی جائے. کسی نے کہا جیسے یہودی اور کبو کو دور کر دو, کسی نے کہا نصارا, مشورے مشورہ ہوا شورا ساری باتیں, لیکن کوئی بات حتمی نہیں ہو سکتی. حضور علیہ السلام کسی نے کہا کہ ولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاه, آپ کسی آدمی کو نہیں بھیجیں گے جو نماز کے نماز نماز نماز نماز. مدینہ تھا کہ نہ شاید اتنا تھا جیسے آج مسجد ہے, مدینہ تھا تھوڑے. تو یہ بات حضور علیہ السلام کو ویسے پسند آئی, ہمیں قم یا بلال فنادی بالصلاه, وہ ایک معنی دوسرے بھی ہیں, Abu Abdullah ibn Zaid ibn Abd Rabbi al-Sahabi hai, fikr mein so gaya. Baad af Allah kisi ko bata dete hain, raat unhone khwab mein dekha ki koi ja raha hai inhe ki ho humko bechega. Bhai tumhe kya zarurat hai iski? Kame namaz ke liye elan karna hai. Kame tumhe isse afzal na batao, isse afzal ye bata bhai. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. صحابہ کا دماغ بھی کتنا قوی تھا. اگر کبھی ہم نے کوئی لفظ نہ سنا ہو اور ایک دفعہ کوئی پڑھ دے تو کیا یاد رہتا ہے؟ مشکل ہے. اس صحابی کو تو خوشی صبح سویرے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے. میں یا رسول اللہ میں نے اس طرح خواب دیکھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا انہا لرؤیا حق, سچا خواب. اب اشکال ہے کہ غیر نبی کے خواب پر اذان کی بنیاد, اسے بعض حزب التحریر والے اشکال کرتے ہیں کہ عذاب قبر کا پتہ حضور کو یہودی عورت سے پتا چلا. چنانچہ ایک دفعہ ایک یہودی حضرت عائشہ کے پاس آئی تھی. حضرت عائشہ نے کچھ دیا ہوگا اور دعا دے کر گئی, اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے. عائشہ نے عذاب قبر, حضور علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول اس طرح ہوا تو فرمایا تجھے پتا نہیں ہے عذاب قبر ہوتا ہے. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اہتمام سے نماز کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر پڑھتے رہے تاکہ صحابہ کو بھی پتا چل جائے. وَلَنُذِيقَنَّهُ مِنَ الْعَذَابِ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. بعض نے کہا اس میں عذاب قبر ہے. لَقُمُ الْحَتَابِ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ. اس سے بھی لوگوں نے عذاب قبر پر ثابت کیا ہے. تو خیر میں یہ بتا رہا تھا, یہ صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ہے. رمینا رویا ابھی اشکال ہوا کہ ایک امتی میرے نبی کے خواب پر اذان کی بنیاد. اس کا آسان جواب ہے, آسان. اس پر تقریر النبی ثابت ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہہ دیا سچا خواب ہے, ہو گئے. اس کے خواب بنیاد نہیں ہے, رویا حق بنیاد. اللہ کے نبی علیہ السلام, اس کے بہت سے واقعات اس طرح کہ حضور علیہ السلام والسلام بتا دے وہ یہودی بھی سمجھتے تھے, میں اور آپ نہیں سمجھتے. کانو یتعاتا سونا عند النبی علیہ السلام, جان بوجھ کر چھینک لاتے تھے. آپ چھینک سکتے ہیں ابھی وہ لاتے تھے. جب ہم پڑھتے تھے حضرت مولانا سلمان صاحب کو بہت درد سر ہوتا تھا, اور یار حکیم نے بتایا کہ آپ کو چھینک نہیں آتی, آپ کا نزلہ جمع, چھینک لاؤ. اب حکیم نے کچھ دیا نہیں, چھینک نہیں آ رہے. یہ بھی نعمت ہے, اس لیے چھینکنے پر کیا پڑنا ہے؟ الحمدللہ. اور پھر جس نے سنا وہ کیا کہے گا؟ یا رحمت اللہ. چونکہ اس نے آپ کو دعا دی تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ یهدیکم اللہ ویصلح بالکم یغفر اللہ لنا ولکم. تمہیں موجود ہے تو چھینک بھی ایک نعمت. اور یہ کس کی سنت ہے؟ چھینک کس کی سنت ہے؟ سنت آدم, آدم علیہ السلام. ان کو چھینک آئی فرشت, الحمدللہ فرشت الحمہ اللہ, اللہ نے الہام کیا پر الحمدللہ فرشتوں نے گائی. اور اسی لیے چھینک پر الحمدللہ کہنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے آپ کے لیے. پھر وہ اس کا بدلہ دے گا یہدیکم اللہ. یہ جو رحمت ہے تو میں بتا رہا تھا کہ وہ ہاں یہودی چھینکتے تھے. کیوں؟ تاکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دے یرحمک اللہ, ہمارا میرا پار. یقین یہودی کو بھی یقین ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یرحمک اللہ نہیں. یہدیکم اللہ, اللہ تمہیں ہدایت دے. تو یہ خواب بنیاد نہیں ہے, بنیاد انہا لرؤیا حق ہے, ایک جواب ہے. دوسرا جواب امام غزالی کی کتاب الوسیط, اس میں لکھا ہے 12 صحابہ نے خواب دیکھا تھا. ہے حضرت عمر کا تو مشہور ہی ہے, لیکن حضور نے فرمایا سب عقل کا بیا لیٹ ہو گیا, تو یہ صحرا اس کو بتایا. اور ایک قول یہ کہ حضور علیہ السلام جب معراج میں گئے تھے تو وہاں اذان کی آواز سنی تھی, لیکن اللہ پاک نے ظہور کرا دیا تاکہ اس صحابہ کو یہ منقبت ملے. جب اس نے آ کر بجاؤ گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اور اذان کے کلمات جامع ہیں بہت زیادہ, اس کا وقت نہیں ہے جامع. اب جتنے بھی مذاہب ہیں نا, وہ جب نماز کے لیے بلاتے ہیں تو بنیادی عقیدے کا اعلان نہیں ہے. کوئی سونگ کرے گا پتہ نہیں کیا. ہماری یہاں اذان کے اندر بنیادی عقیدہ دعوت و تبلیغ ہے. جیسے میں نے بتایا نا اللہ اکبر 6 دفعہ ہے نکل جاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ کثرت سے کرتے تھے, کثرت سے. بس مولانا بہت ہو گیا. ایک حدیث کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا اذان کی ابتدا کیسے ہوئی. پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا یا بلال قم فنادی بالصلاۃ. سوال یہ کہ عبداللہ بن زید عربی نے خواب دیکھا تو یہ منقبت ان کو ملنی چاہیے تھی. انہوں نے ایک بیان میں کہا بھی کہ اللہ کے تو میں نے دیکھا ہے, یہ تو نہیں کہا کہ مجھے بناؤ. میں دیکھا رہا ہے نا حضور علیہ السلام نے ان کو تو صرف یہ بتایا انہ انڈا سوکت, بلال کی آواز تم سے اونچی ہے, تم سے اچھی ہے. اونچی سے میں نے یہ عکس کیا ہے. یہ جو بات کہتے بھائی اذان میں بالکل تجوید کے مطابق ہو, اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ اس کے خلاف ہے. اونچی آواز تبھی نکلے گی جب آپ کھینچیں گے اللہ کھینچیں گے, لیکن تجوید کے اصول کے مطابق کھینچنا ہے. یعنی اللہ اکبر اصول کے مطابق اذان دی جائے. اور بلال کی اذان بھی عجیب تھی. عبداللہ ابن ام مکتوم کی شعر بھی لکھا ہے ابو منظورہ کہ اذان میں تطریب تھی, عجیب تعبیر, لوگ جھوم جاتے تھے. میں ٹنیشیا گیا تھا تو وہاں اذان بہت اچھی بہتر تھی, اور امام صاحب بھی جا رہے. تو میں نے کسی کو کہا کہ بھئی یہ جو مؤذن ہے اسی کو امام بنا لو. کہا کیوں؟ میں کہا اذان کی بھی اچھی دیتے ہیں اور نماز. یہ تو ٹیپ ہے, ٹیپ اذان کی بس ٹیپ اندر دیتے ہیں, اذان ہو گئی مدینے والی. یہ تو خیر ہو گیا, وہ تو بیچارے زیادہ پڑھے لکھے نہیں. جب میں گھر آیا کچھ دنوں کے بعد کوئی سے فون آیا, جب نئی مسجد بنتی ہے نا تو کمیٹی والے سختیاں بھی لاتے ہیں, امام پر بھی سختیاں, اور یہ قاعدہ ہو مسجد میں افطار نہیں کرائے, کارپیٹ کراتی جائے, باہر جاؤ افطار کروا. ہماری ابھی مسجد میں افطار نہیں کرے. تو میں کہتا ہوں جب پرانی مسجد اچھی تھی, امام کے لیے بھی اچھی تھی. تو خیر وہ کوئی جسے فون آیا, وہ سب ایک مسئلہ پوچھوانا تھے مجھے. لیکن ہمارے تو الحمد للہ نئی مسجد بنی گئی, یعنی حکومت بے کے تو اذان کی اجازت بھی نہیں دی. ہمارا بھائی کوئی ہارا موسم نہیں بنے کہ جنی آواز تو ہمیں ٹیپ مکی دے, یعنی اندر میں اذان پچی مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت بلال کو کیوں کہا؟ ایک وجہ تو میں نے بتا دی, آواز ان کی. دوسری وجہ یہ ہے جو شیخ نور اللہ عمر قدم نے لکھی ہے کہ بلال نے مار کھا کھا کے جتنا اللہ اکبر کا ہے اتنا کسی صحابی نے نہیں کہا. اس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو مدینہ منورہ کے منارے میں اللہ اکبر کی ندا بلال کہے گا. صرف اتنا نہیں, الاذان فی الحبش, میرے خاندان میں زن دے دی. سبحان اللہ و بحمد صلی اللہ علیہ وسلم نشہد اللہ الہ الا حمد نستغفر اللہ و نتوب الیہ. اور جمعہ ہے نا جمعہ کو سبق کی ہندوستان میں دلیل ہے.